A teraz piosenka, która dwa lata temu miała tutaj spektakularne wykonanie. O moim domu, murem podzielonym. Spróbujemy poniekąd zbliżyć się do tego wspaniałego wykonania grupy Hej. Zielonej.